महाभारत वन पर्व एकोनाशीत्यधिकद्विशततमोऽध्याय। रावण द्वारा जटायु का वध, श्री राम द्वारा उसका अंत्येष्टि संस्कार, कबंध का वध तथा उसके दिव्य स्वरूप से वार्तालाप। मार्कण्डे उवाच सखा दशरथस्यासे जटायुरऋणात्मजः गृध्रराजो महावीर संपातिर्यस्य सोदरः। मार्कण्डेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर महावीर गृध्रराज जटायु सूर्य के सारथी अरुण के पुत्र थे। उनके बड़े भाई का नाम संपाति था। राजा दशरथ के साथ उनकी बड़ी मित्रता थी। स ददर्श तदा सीताम रावणांक गताम शंसनाम सक्रोधोभ्य द्रवत पक्षी रावणम राक्षसेश्वरम। इसी नाते सीता को वे अपनी पुत्र वधु मानते थे। जब जटायु ने उन्हें रावण की गोद में पराधीन होकर पड़ी हुई देखा तब उनके क्रोध की सीमा न रही। वे राक्षस राज रावण पर टूट पड़े। अथैनम अब्रवीद गृद्धो मुंच मुंचेत मैथिलीं ध्रेमाणे मयि कथम हरिष्यसि निशाचर। इस प्रकार और वे बोले, निशाचर मिथिलेश कुमारी को छोड़ दे छोड़ दे, मेरे जीते जी तू इन्हें कैसे हर ले जाएगा। नहीं मे मोक्ष से जीवन यदि नो सृज से वधुम उक्त्वैवं राक्षसेन्द्रं तं चकर्त नखरे विषम। यदि मेरी पुत्र वधु सीता को तू नहीं छोड़ेगा तो मेरे हाथ से जीवित नहीं बच सकेगा। ऐसा कहकर जटायु ने अपने नखों से राक्षस राज रावण को बहुत घायल कर दिया। पक्षतुंड प्रहारैश्च सस्सो जर्जरीकृतम् चक्षार रुधिरम भूरी गिरी प्रश्रमणैरिव। उन्होंने पंखों और चोच से मार मार कर उसके सैकड़ों घाव कर दिए। रावण का सारा शरीर जर्जर हो गया तथा देह से रक्त की धाराएं बह चली, मानो पर्वत अनेक झरनों से आर्द्र हो रहा हो। सबध्यमानो गृद्धेण राम प्रियहितैषिणां खड्गमादाय चिक्षेद भुजौ तस्य पतत्रिणः। श्री रामचंद्र जी का प्रिय एवं हित चाहने वाले जटायु को इस प्रकार चोट करते देख रावण ने तलवार लेकर उन पक्षीराज के दोनों पंख काट डाले। निहत्य गृद्धराजं स भिन्नाभ्रशिखरोपमं ऊर्ध्वमा चक्रमे सीतां गृहीत्वाङ्केन राक्षसः। बादलों को भेदने वाले पर्वत शिखर के समान गृद्धराज जटायु को घायल करके रावण पुनः सीता को गोद में लिए हुए आकाश मार्ग से चल दिया। यत्र यत्र तु वैदेही पश्यत्याश्रम मंडलम सरोवा सरितो वापि तत्र मुञ्चति भूषणम्। विदेह कुमारी सीता जहाँ जहाँ कोई आश्रम सरोवर या नदी देखती वहाँ वहाँ अपना कोई न कोई आभूषण गिरा देती थी। साध दर्श गृह प्रस्थे पंचवानर पुंगवान तत्र वासो महदिव्यम उत्सर्ज मनस्विनी। आगे जाने पर उन्होंने एक पर्वत के शिखर पर बैठे हुए पांच श्रेष्ठ बानरों को देखा। वहां उन बुद्धिमती देवी ने अपना एक अत्यंत दिव्य वस्त्र गिरा दिया। तत्तेषां वानरेन्द्राणां पपात पवनोद्धुतम् मध्ये सुपीतम् पञ्चानां विद्युन्मेघान्तरे यथा। वह सुंदर पीले रंग का वस्त्र आकाश में उड़ता हुआ उन पांचों बानरों के मध्य भाग में जा गिरा, मानो मेघों के बीच में विद्युत प्रकट हो गई हो। अतिरेणाति चक्राम खेचर खेचर निव ददर्शाथ पुरीं रम्याम बहुद्वाराम मनोरभाम। आकाशचारी पक्षी की भांति आकाशगामी रावण थोड़े ही समय में अपना मार्ग तय करके लंका के निकट जा पहुंचा। उसने दूर से ही अपनी रमणीय एवं मनोहर पुरी को देखा जो अनेक दरवाजों से सुशोभित हो रही थी। प्राकार वप्र सम्माधाम निर्मिताम विश्वकर्मणाम प्रवेश पुरीम लंकाम शशि तो राक्षसेश्वर। साक्षात विश्वकर्मा ने उस पुरी का निर्माण किया था। वह सब ओर से चहार दीवारी तथा खाइयों द्वारा घिरी हुई थी। राक्षस राज रावण ने सीता के साथ उसी लंकापुरी में प्रवेश किया। एवं हितायाम वैदेश्याम रामो हत्वा महामृगम निवृत्तो ददृशे धीमान भ्रातरम लक्ष्मणम तथा। इस प्रकार सीता का अपहरण हो जाने पर बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी उस महामृग रूप मारीच को मारकर लौटे। उस समय मार्ग में उन्हें लक्ष्मण दिखाई दिए। कथम उत्सृज्य वैदेहिं वने राक्षस सेविते इति तं भ्रातरं दृष्ट्वा प्राप्तो सीते व्यगर्हयत। भाई को देखकर श्री राम ने उन्हें कोसते हुए कहा, लक्ष्मण राक्षसों से भरे हुए इस घोर जंगल में जानकी को अकेली छोड़कर तुम यहाँ कैसे चले आए। मृग रूप धरेणाथ राक्षसासोपकर्षणम् भ्रातुरागमनम चैव चिंतनं पर्यतप्यत। मृग रूपधारी राक्षस मुझे आश्रम से दूर खींच लाया और भाई भी आश्रम को आरक्षित छोड़कर मेरे पास आ गया। यह सोचते हुए श्री रामचंद्र जी मन ही मन संतप्त हो उठे। गर्ह यन्नेव रामस्तु त्वरितस्तं समासदत अपिजीवत वैदेही नित पश्यामि लक्ष्मण। उपर्युक्त रूप से लक्ष्मण की निंदा करते हुए श्री रामचंद्र जी तुरंत उनके पास आ गए और कहने लगे, लक्ष्मण मैं देखता हूँ सीता जीवित भी है या नहीं। तस्य तत्सर्वमाचक्षौ सीताया लक्ष्मणो वचः यदुक्तवत्य सदृशं वैदेही पश्चिमं वचः। तब लक्ष्मण ने सीता की वे सारी अनुचित एवं आक्षेपपूर्ण बातें जिन्हें उन्होंने अंत में कहा था कह सुनाई। दह्यमानेन तो हृदा रामोभ्य पतदाश्रमम् सददर्श तदा गृद्धम निहतम पर्वतोपमम्। श्री रामचंद्र जी का हृदय शोकाग्नि से दग्ध हो रहा था। वे शीघ्रता पूर्वक आश्रम की ओर बढ़े। मार्ग में उन्हें पर्वताकार गृद्धराज जटायु दिखाई दिए जो रावण के हाथ से घायल हुए पड़े थे। राक्षसं संकमानस्तं विकृष्य बलवद्धनुः अभ्यधावत् ककुत्थस्तं ततस्तं सह लक्ष्मणः। लक्ष्मण से ही श्री राम ने उन्हें राक्षस समझकर अपने प्रबल धनुष को खींचा और उन पर धावा कर दिया। सतावुवाच तेजस्वी सहित राम लक्ष्मण गिद्धराजो भद्रम वाम सखा दशरथाय वही। तब तेजस्वी जटायु ने साथ आए हुए श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों से कहा, आप दोनों का भला हो, मैं राजा दशरथ का मित्र गिद्धराज जटायु हूँ। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा संगृह्य धनुषी शुभे कोयं पितरं अस्माकं नाम्ना हेत्युचतुश्चतौ। उनकी ये बातें सुनकर उन्होंने अपने सुंदर धनुष उतार कर हाथ में ले लिए और परस्पर पूछने लगे कि यह कौन है जो हमारे पिता का नाम लेकर परिचय दे रहा है। ततो ददृशस्तुस्तौ तं छिन्न पक्षद्वयं खगम् तयो संसगृद्धस्तु सीतार्थे रावणाद्वधम्। तदनंतर उन्होंने पास जाकर देखा, जटायु के दोनों पंख कटे हुए हैं। गृद्ध ने बताया कि सीता को छुड़ाने के लिए युद्ध करते समय मैं रावण के हाथ से अत्यंत घायल कर दिया गया हूँ। अपृक्षद राघवो गृध्रम रावण काम दिशम गतः तस्य गृध्र शिरः कंपहि आचतक्षे ममारच। श्री रामचंद्र जी ने जटायु से पूछा, रावण किस दिशा की ओर गया है। गृध्र ने सिर हिलाकर संकेत से दक्षिण दिशा बताई और अपने प्राण त्याग दिए। दक्षिणामिति काकुत्स्थो विदित्वास्य तदिंगितं संस्कारं लंभयामास सखायं पूजयन् पितुः। उनके संकेत के अनुसार दक्षिण दिशा समझ लेने के पश्चात श्री रामचंद्र जी ने पिता के मित्र होने के कारण जटायु को आदर देते हुए उनका विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार किया। ततो दृष्ट्वा आश्रमपदं व्यपविद्ध वृश्रीमठं विध्वस्त कलशं शून्यं गोमायुषत संकुलं। तदनंतर आश्रम पर पहुंचकर उन्होंने देखा कुश की चटाई बाहर फेंकी हुई है, कुटी उजाड़ हो गई है, घर सूना पड़ा है, कलश फूटे पड़े हैं और सारे आश्रम में सैकड़ों गीदड़ भरे हुए हैं। दुख शोक समाविष्ट वैदेही हरणार्जित जगमतुर्दंडकारण्यम दक्षिणेदा परम तपो। सीता का अपहरण हो जाने से दोनों भाइयों को बड़ी वेदना हुई, वे दुख और शोक में डूब गए। फिर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम और लक्ष्मण दंडकारण्य से दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। वने महते तस्मिस्तु राम सौमित्रिणा सह ददर्श मृगयूथानि द्रोमाणानि सर्वशः। उस विशाल वन में लक्ष्मण सहित श्री राम ने देखा कि मृगों के झुंड सब ओर भाग रहे हैं। शब्दम च घोरम सत्वानां दानवाग्निरिव वर्धत अपश्येताम हृताच कबंधम घोर दर्शनम। वन जंतुओं का भयंकर शब्द ऐसा जान पड़ता था मानो वहां सब ओर धावा नल फैल रहा हो और उससे भयभीत हुए प्राणी आर्तनाद कर रहे हो। दो ही घड़ी में उन दोनों भाइयों ने देखा सामने एक कबंध अर्थात धड़ प्रकट हुआ है जो देखने में अत्यंत भयंकर है। मेघ पर्वत संकाशम साल स्कंधम महाभुजम उरोगत विशालाक्षम महोदर महामुखम। वह मेघ के समान काला और पर्वत के समान विशालकाय था। शाखों की शाखा के समान उसके कंधे और बड़ी बड़ी भुजाएं थीं। उसकी चौड़ी छाती में दो बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी और लंबे से पेट में बहुत बड़ा मुख दिखाई दे रहा था। यदि क्षयाथ तद्रक्ष करे जग्राह लक्ष्मणम विषादम अगमसद्य सौमित्री रथ भारत। वह एक राक्षस था, उसने सहसा आकर लक्ष्मण का एक हाथ पकड़ लिया। भारत यह देख सुमित्रानंद लक्ष्मण तत्काल बहुत दुखी हो गए। स रामम अभिसंप्रेक्ष कृष्यते येन तन्मुखम विषण्णाश्चाब्रविद्रामम पश्यावस्था मम। जिस ओर उस राक्षस का मुख था उसी ओर वे खींचे चले जा रहे थे। तब श्री राम की ओर देखकर वे अत्यंत विषादग्रस्त होकर बोले, भैया देखिए मेरी यह क्या अवस्था हो रही है। हरणम चैव वैदेह्या मम चायम उपप्लवः राज्यभ्रंशश्च भवतः तातस्य मरणम तथा। विदेह कुमारी का अपहरण, मेरा इस प्रकार असमय में विपत्तिग्रस्त होना, आपका राज्य से निर्वासन तथा पिताजी की मृत्यु, इस प्रकार संकट पर संकट आता जा रहा है। नाहं त्वां सह वैदेह्या समेतं कोसलागतं द्रक्षामि पृथ्वीराज्ये पितृपितामहे स्थितं। जान पड़ता है जब आप सीता के साथ अयोध्या में लौटकर पिता पितामहों की परंपरा से प्राप्त हुए इस भूमंडल के राज्य पर प्रतिष्ठित होंगे, उस समय मैं आपका दर्शन न कर सकूंगा। द्रक्षन्त्यार्यस्य धन्याये कुशला जस्मीदलैः अभिषिक्तस्य भदनं सोमं शान्तघनं यथा। जो लोग कुश लाजा और समीपत्र आदि के द्वारा राज्य पर अभिषिक्त हुए आप आर्य के मेघों के आवरण से रहित शरतकालीन चंद्रमा के समान मनोहर मुख का दर्शन करेंगे, वे धन्य हैं। एवं बहुविधम धीमान विललाप लक्ष्मण तमुवाचाथ काकुत्सह संभ्रमेष्वप्य संभ्रमः। बुद्धिमान लक्ष्मण इस प्रकार भांति भांति से विलाप करने लगे। भगवान श्री राम घबराहट के समय भी घबराते नहीं थे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, मा विषेद नरव्याघ्र न सकचिन्मय स्थिते छिन्धस्य दक्षिणं बाहुं छिन्न सभ्यो मया भुज। नरश्रेष्ठ, तुम खेद न करो, मेरे रहते यह राक्षस कोई चीज नहीं है, इससे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंच सकती। तुम इसकी दाहिनी बाह काट डालो, मैं बाईं भुजा काट रहा हूँ। इत्येवं वदता तस्य भुजो रामेण पातितः खड्गेन भृशतिक्ष्णेन निकृत्त तिलकाण्डवत्। इस प्रकार कहते हुए श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत तीखी तलवार से उस राक्षस की वह बाह तिल के पौधे की तरह काट गिराई। ततोस्य दक्षिणं बाहु खड्गेन जग्देवान् बलिं सौमित्रेरपि संप्रेक्ष्य भ्रातरं राघवं स्थितं पुनर्जघान पार्श्वे वै तद्रक्षो लक्ष्मणो भृतं गतासुर पतद्भूमौ कबन्ध सुमहासतः। तदनंतर बलवान सुमित्रानंदन लक्ष्मण ने भी अपने खड्ग से उसकी दाहिनी बाँह काट डाली और अपने भाई श्री राम को खड़ा देखकर उन्होंने उसकी पसली पर भी बड़े जोर से प्रहार किया। फिर तो वह महान राक्षस कबंध प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तस्य देहाद्विनिश्चित्य पुरुषो दिव्य दर्शन दधृशे दिवमास्थाय दिव्य सूर्य अज्वलन। उसके देह से एक दिव्य रूपधारी पुरुष निकलकर आकाश में खड़ा दिखाई दिया। वह सूर्य के समान दीप्यमान हो रहा था। पप्रक्ष रामस्तम वाग्मी कस्त्वं प्रब्रूहि पृच्छतः कामया किमिदं चित्रम आश्चर्यं प्रतिभाति मे। तब कुशल वक्ता भगवान श्री राम ने उससे पूछा, तुम कौन हो, अपना परिचय दो, मेरे पूछने पर अपने इच्छा के अनुसार बताओ, यह कैसे अद्भुत एवं आश्चर्यमयी घटना प्रतीत हो रही है। तस्याच चक्षे गंधर्वो विश्वावसुरहं नृपं प्राप्तो ब्राह्मण शापेन योनिं राक्षस सेवितां रावणेन हिता सीता राज्ञालङ्काधिवासिनां सुग्रीवम अभिगच्छस्व सते साह्यम करिष्यति। उसने कहा, राजन, मैं विश्वावसु नामक गंधर्व हूँ, एक ब्राह्मण के श्राप से इस राक्षस योनि में आ गया था। लंकावासी राक्षस राज रावण ने आपकी पत्नी सीता का अपहरण किया है, आप वनराज सुग्रीव से मिलिए, वे आपकी सहायता करेंगे। एषा पंपा शिवजला हंसकारण्यवायुता ऋष्यमूकस्य शैलस्य सन्निकर्षे तटाकिनी। यह थोड़े ही दूर पर पवित्र जल से भरा हुआ पंपा सरोवर है, जिसमें हंस और कारण्डव आदि पक्षी चहक रहे हैं। वह सरोवर ऋष्यमुख पर्वत से सटा हुआ है। वसते तत्र सुग्रीवश्चतुर्भिः सचिभैः सह भ्राता वानर राजस्य वालिनो हेममालिनः। वही अपने चार मंत्रियों के साथ स्वर्णमालाधारी वनराज वानरराज वाली के भाई सुग्रीव निवास करते हैं। तेन त्वं सह संगम्य दुःखमूलं निवेदय समानशीलो भवतः सहायं स करिष्यति। उनसे मिलकर आप अपने दुख का कारण बताइए, उनका शील स्वभाव आपके ही समान है, वे निश्चय ही आपकी सहायता करेंगे। एतावत् शक्यम् अस्माभिर्वक्तुं द्रष्टासि जानकीम् ध्रुवं वानरराजस्य विदितो रावणालयः। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि आपकी जनक नंदनी सीता से अवश्य भेंट होगी, वानरराज सुग्रीव को रावण के घर का पता निश्चय ही ज्ञात है। इत्युक्त्वां तर्हितो दिव्य पुरुषः स महाप्रभः विस्मयं जग्मतुष्टो भौ प्रवीरौ राम लक्ष्मणौ। ऐसा कहकर वह महातेजस्वी दिव्य पुरुष वही अंतर्हित हो गया। वीरवर श्री राम और लक्ष्मण दोनों को उसके दर्शन और वार्तालाप से बड़ा विस्मय हुआ। इति श्री महाभारते वन परमणि रामोपाख्यान परमणि कबंधहनने एकोनाशीत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में कबंधवध विषयक 279वां अध्याय पूरा हुआ।